veselo, radika se peni, tapa vina ja mile, edine se ženi. Nevesta na kidena, ono to govodi, soneja toj deska, pred oltar te odi. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema, svatba galička. Veselo, se do nebo sino, bardacina poleti, rakija i vino. Nevesta nakitena, sve korot dotvori, srećno i ja Ilija, kaličnik se ori. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema, svatba galička. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema, svatba galička. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema, svatba galička. Veselo, samo veselo, se koji neka zaigra, svatba se pravi golema, svatba galička.